Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, din-i İslam, insanların toplu halde yaşadıkları cemiyet nizamına hükmetmek üzere İlahi emirler ve hükümler getirmiştir. İnsanlar şüphesiz ki yalnız yaşayamazlar. Yalnız yaşamak mümkün değil. Tek başına yaşamak yine mümkün değil. İnsan toplu yaşamak zorundadır. Aile hayatı içinde yaşamak zorundadır. Cemiyet hayatı içinde yaşamak zorundadır. Millet hayatı içinde yaşamak zorundadır. Böyle olunca din-i İslam bu toplu yaşayan insanların hareketlerini ayarlamak, tutumlarını ayarlamak, nasıl davranacaklarını prensiplere bağlamak suretiyle ilahi bir nizam getirmiş bulunuyor. Biz Müslümanlar bu ilahi nizama ayak uydurduğumuz müddetçe Müslüman kalabiliriz. İlahi nizama ayak uyduramadığımız müddetçe de İslam'dan nasibimizi alamayız. Mesela işte görüyorsunuz, Ramazan boyunca ilahi nizamın birisi olan oruç nizamına, Ramazan nizamına uygun hareket etmeye çalıştık. Allah-u Teala yemeyin dedi, biz yemedik. İçmeyin buyurdular, içmedik. Kendi helalımız olan hanımlarımızla yaklaşmayın dedi Cenab-ı Hak, yaklaşmadık. Demek ki Ramazan'ın dışında helal olan bazı şeyler Ramazan'da haram oldu. Mesela bir Müslümanın kendi nikahlısıyla, helalıyla, hanımıyla bir araya gelmesi, başka zamanlarda helal iken Ramazan'da Allah bunu haram etti. Yanaşmayın, yaklaşmayın buyurdu. Başka zamanlarda yemek yememiz helal iken Ramazan'da haram edildi. Tabii belli vakitler arasında, İmsak vaktiyle iftar arasında 18 saat bugünkü uzun günlere göre ya 17 saat yenmesi helal olan şeyleri de Cenab-ı Hak yasak etti. İşte bu nizam tabii, bunun bir gayesi var, manası var, maksadı var. Bu nizama ayak uyduranlar Müslüman kaldılar. Bu nizama ayak uydurmayanlar da Ramazan ile alakalı hiçbir nasip alamadılar. Ayak uydurmak, ilahi nizama ayak uydurmak, Allah'a itaati ifade ediyor. Bu nizama aykırı davranmak, Allah'a isyanı davet ediyor. İsyan eden insan, ilahi rahmetten uzaklaşıyor. Allah ondan razı olmuyor. Cehennemde azabını çekmedikçe cennete de giremiyor. Birçok lütuflardan, rahmetlerden, mağfiretlerden mahrum kalıyor. İsyan eden, ilahi nizamaya uydurmayan adam. Mesela İslam itikadına göre, İslam inanışına göre günah işleyen bir adam, haram işleyen bir adam, Allah'ın merhametinden Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Haram işlediği esnada, o haramı, günahı işlerken, o esnada, o sırada, o meyanda, böyle isyan eden, günah işleyen, haram işleyen bir Müslümana selam verilemiyor. Selam verilemiyor. Daha doğrusu selama ehil olmuyor. Hani selam vermek, Allah'ın lütfunu, rahmetini, affını dilemek demektir. Yani Esselamu aleyküm demek, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, cenneti, rızası çok geniş. Selamın o kadar geniş manası var ki anlatamam. Esselamu aleyküm deyince karşınızdaki Müslümana diyorsunuz ki, ey Müslüman, Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın lütfu, Allah'ın inayeti, Allah'ın rızası, Allah'ın cenneti, Allah'ın cemali, Allah'ın lütfu üzerinize olsun diye çok geniş bir dua ediyorsunuz. Eğer o Müslüman haram işliyorsa, günah işliyorsa, haramla meşgulse, bu duaya ehil değil. Bu duaya müstahak değil. Allah'ın azabı altında. Mesela misal olsun diye söyleyeyim. Bütün kitaplarda göreceksiniz. Ramazan günü imsak vaktinden iftar vaktine kadar şu kadar saat mesela, o esnada Allah-u Teala yemeği içmeyi yasaklamış bulunuyor. Hani yemeyin diyor. İtaat edeceksiniz, yemeyeceksiniz. Eğer adam yiyorsa itaat etmiyor, isyan ediyor demek. Bundan dolayı bir lokantada, bir kahvehanede, bir sokakta, caddede, yani açıkta alenen Ramazan günü yemek yiyen, simit yiyen, çay içen, su içen bir adamı su içerken gördüğünüz zaman, yemek yerken gördüğünüz zaman o kişiye dört mezhebe göre selam veremezsiniz. Selam verdiğiniz dakikadan itibaren Allah'a isyan eden bir adama selam verilmeyeceği için, selam verdiğiniz için cehenneme müstahak olacaksınız. Haram işliyor. Haramı işlediği esnada, o sırada, o esnada selam veremezsiniz, selama ehil değil adam. Adam Ramazan günü oturmuş, efendim bir kıyıda yemek yiyor. Yaklaştın sen de, Esselamu Aleyküm dedin. Bil ki bu selamı ehil olmayan birisine verdiğin için cehennemliksin. Bismillah. Her sahada böyle. Mesela bir kahvehaneye girdin ki, bir grup insan bir araya gelmişler, haram işliyorlar. Ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar. Tavla oynuyorlar, iskambil oynuyorlar, zar atıyorlar, kumar oynuyorlar. Yani ne demek? Allah'a isyan ediyorlar. O esnada oyun oynayanlardan hangisine bir Müslüman selam verirse cehenneme müstahak olur. Haram işleyene selam verilmez. Unutmayın bunu. Bir grup insan da oyun oynamıyor, eline iskambil kağıdını almıyor, zar almıyor, tavla almıyor ama tavla oynayanları aptal aptal boynunu uzatmış seyrediyor. O seyredenlere de selam veren Müslüman cehenneme gider. Çünkü onlar da isyana ortaktır. Onlar da aynı isyana ortaktırlar. Hocam, oyun oynamıyor adam. Oyun oynayanları da seyretmiyor ama oyun oynayanların kahvesinde oturuyor. Ona da selam verilmez. O da Allah'a isyan edenlerin çatısı altında oturuyor. Orayı terk ederse Esselamu Aleyküm dersin. Ama o esnada, o sırada mümkün değil. İsyana ortak olacak. İçki satılan, bira satılan bir lokantada, bira içilen bir lokantada bulunduğu sırada, o içkinin bulunduğu binada, içkinin satıldığı yerde bulunan bir adam, öz kardeşin dahi olsa o çatının altındayken selam veremesin. Oradan çıkar verirsin. O haramın işlendiği sahada, haramın işlendiği çatıda, haramın işlendiği yerde bulunduğu müddetçe selam veremezsin. Gitti. Ehil değil. Haram verir. Haram işleyenlerin yanında bulunuyor, yerinde bulunuyor, binasında, çatısında bulunuyor. Yolda bir de baktın ki samimi bir arkadaşın Mehmet geliyor. Ama o Mehmet'in kolunda çıplak bir kadın. Başı açık, af buyurun. Bacakları açık, göğsü açık. Hele şimdiki gibi satılık kadınlar gibi sırtına kadar açık. Koluna takmış geliyor. O çıplak kadını koluna takan Müslüman, bir kere o çıplak kadın o haliyle Allah'a isyan halindedir. Allah'ın örtünün emrine karşı geliyor. Açık saçık dolaşan bir kadın, örtünün diyen Allah'a karşı geliyor. Allah örtünün, başınızı bacağınızı kimseye göstermeyin diyor. O çıplak olan kadın, ben seni tanımıyorum Allah'ım, açık geziyorum diyor. Allah'a isyan var. Allah'a isyan eden bir kadının koluna girip dolaşan erkek de isyan ediyor. O erkeğe sokakta rastlayınca bir Müslüman selam verse, Müslüman selam veren de cehenneme gider, selam alan da cehenneme gider. Haramlanır. Bunlar ince meseleler. Şunu anlatmak istiyoruz bütün bunlarla. Haram işleyen, günah işleyen adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Şunu anlamak lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyemezsin. Rahmetten Allah kovuyor onu, o isyan eder. İsyan esnasında rahmet yok. Rahmet yok. Bu sebeple aziz müminler, Allah'ın hükümlerine itaat etmek suretiyle bir disiplin altına girmiş oluyoruz. Allah'ın kulluğuna, kulluk kursuna katılmış bulunuyoruz. Ramazan boyunca 30 gün bir bakıma kursa tabi olmuşuz. Kurs. Ne kursu bu? Allah'a kulluk kursu. Bakalım kim Allah'a kul oluyor, kim şeytana kul oluyor? İmtihan, kurs. Kim başarılı, kim başarısız? Ramazan günü elinde sigarayla cadde cadde, sokak sokak Allah'a isyan edenlerle Allah'a itaat edenlerin ayrılması için böyle bir kursa ihtiyaç var. Ramazan kursuna, Ramazan imtihanına ihtiyaç var. Çocuk yaratılışındaki insanlarla erkek yaratılışındaki insanlar seçilecek. Bakıyorsunuz adam 40 yaşında, 45 yaşına gelmiş, Ramazan günü nefsine hakim olamıyor, çocuk gibi sokakta sinik diyor haydut. Adam çocuk, daha büluğa ermemiş bir aptal, erkek değil herif. Hani çocuklar nerede akıllarına gelse yerler ya, çocuk için Ramazan mamazan olmaz. Nerede canı istedim orada yemek ister çocuk. 50 yaşına geldiği halde Ramazan'da sigara içip yemek yiyorsa bu adam henüz erkek değildir. Çocuktur, çocuk ruhludur, buluğa ermemiş, erginlik çağına girmemiş bu adam. Sapık bu adam, sakat bu adam. Allah bu adama vazife yüklemiş, yüklenemiyor. Sakat, belalı bu adam. Bunun taayyününde belli olmasında Ramazan'a ihtiyaç var. Ramazan ilahi bir kurs oluyor. Nefsine karşı, arzularına karşı, şehvetine karşı ne ölçüde sıkı durabiliyor, ne ölçüde duramıyor, bunun bir anlaşılmasıdır, bir eğitimdir Ramazan. Bir kursdur. Allah'ın açtığı bir kurs. Bu kursa katıldığımız için, bu kurstan başarıyla çıkmayı dilediğimiz için Allah-u Teala cümlemizden razı olsun inşallah. Biz bu kursa katıldık. Gücümüz nispetinde, irademiz nispetinde itaat ettik. İnşallah-u Teala Allah emeğimizi zayi etmeyecek. Ve bayram sabahına başarıyla çıkmaya çalışacağız. Bayram, dün Yeni Camide de söylediğim gibi bayram, Ramazan kursuna katılan Müslümanlara, yani kursa katılan, oruç tutan Müslümanlara Allah'ın bir ziyafetidir. Ziyafet. Ramazan bayramında, Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak yasaklanmıştır. Bir adam, bir Müslüman bayram günü oruçlu olsa cehenneme gider. Hani bayram günü oruç tutmak yasak. Senede 5 gün zaten yasak. Senede 5 gün oruç tutmak yasaklanmıştır İslam'da. Hangileri bunlar? Ramazan bayramının 1. günü. Kurban bayramının da 4 günü. Hepsi geçmiş. Kurban bayramının 1. günü, 2., 3., 4. günü. Bu 4 günün 4'ünde de oruç tutan Müslüman cehenneme müstahak olur. Suç işlemiş olur. Ramazan bayramında 1. günü oruç tutan suç işlemiş olur. Dolayısıyla senede 5 gün oruç tutmak nehyedilmiş, yasaklanmıştır. Ziyafet kardeşim, 30 gün sen Ramazan kursuna katıldın mı? Katıldım. Allah sana bayram günü ziyafet veriyor. Oruç tutmak demek, o ziyafete katılmamak demek, cehennemlik olursun tabi ya. Oruç tutanlar için söz konusu. Hocam bizim memlekette öyle adamlar var ki ne oruç tutuyor ne namaz kılıyor. Ama herkesten daha fazla bayrama hazırlanıyor. Bunlar Müslüman değil ki bunlar. Müslümanları istismar eden insanlar. Kardeşim, sen Allah'ın açtığı Ramazan kursuna katılmamışsın. Müslümanların cemaatine katılmamışsın. Müslümanlara Allah'ın verdiği ziyafet günü olan bayram günüyle senin ne alakan var? Aşağılık adam. Niye hazırlanıyorsun? Niye giyiniyor, kuşanıyorsun? Seninle ne ilgisi var bunun? Büyük sahtekarlık bu. Büyük hayasızlık bu. İslam'ı istismar etmektir bu. İstiskal etmektir. İstihbab etmektir bu. Eğer haysiyetli bir adam olsa, inanmadığı bir Müslüman, inanmadığı Müslümanlığın, inanmadığı Müslümanların, arasına katılmadığı Müslümanların bayramına da katılmaz. Ama adamda haysiyet yok. Başka bir şey yok. Kimseyle bir araya gelemiyor. Bayramı da istismar ediyor yani. Aslında düşünen insanlar için büyük ibretler var. Mesela şimdi bizim idaremiz de öyle, devletimiz de öyle. Bakıyorsunuz işte bayram gecesi mesela nihayet geliyor. Bayram gecesi Müslümanların bayramıyla alakalı gün ve gece. Müslümanların bayramı oldu mu, Müslümanların kandil gecesi oldu mu, devlet hiç ilgi göstermiyor, hiç hazırlık yapmıyor. Mesela Kadir gecesini gördünüz. Devlet cephesinde, devlet sahnesinde ne bir hazırlık, ne bir program, ne bir çalışma, ne bir naklen yayın, ne bir şey, ne bir şey, ne bir şey. Müslümanların gecesinde, Müslümanların bayramında devlet hiç işin kapağını kaldırmıyor, hiç çalışmıyor, ilgilenmiyor. Hiç hazırlık yapmıyor. Ama bir de gavurların bayramı olan Hristiyanların Noel gecesi, yılbaşı gecesi geldi mi, devlet bakıyorsunuz 3 ay evvel hazırlanıyor. Hazırlık, televizyonda programlar, şanközler, dansözler, fahişeler, zaniyeler, şarkıcılar, çalgıcılar, tiyatrocular, bir sürü hazırlıyor. Şu devlete bak ya. Müslümanların bayramı geldi mi siniyor, yılbaşı bayramı geldi mi parlıyor. Bu ne biçim idare, bu ne biçim devlet, bu ne biçim millet, bu ne biçim halk. İnşaallahu Teala Cenab-ı Hak bize bir sahip gönderecek inşallah. Bayramımıza saygıyı aynen Müslümanlar gibi duyan, Müslümanlar gibi oruç tutan bir devlet, Müslümanlar gibi namaz kılan bir devlet, Müslümanlar gibi Kur'an'a gönül besleyen devlet, Müslümanlar gibi tesbih çeken devlet, Müslümanlar gibi Allah'a itaat eden bir nizam. İnşallah bütün müminler bu hasretle yanmalı, tutuşmalıdır. Böyle bir İslam toplumunda tabii kardeşlik de esas edecek. İslam kardeşliği. İslam kardeşliğinin nasıl meydana geldiğini herkes bir ölçüde bilir. İslam kardeşliği aynı imanı taşıyacak. Aynı iman. Aynı inancı paylaşmayan adamlar kardeş olamazlar. Aynı inancı paylaşmıyorsa, mesela Müslüman Ramazan inancını kalbinde taşıyor, Ramazan günü oruç tutuyorsa, ancak oruç tutanlar, aynı imanı taşıyanlar, aynı kitaba inanlar kardeş olabilir. Ramazan günü benim karşıma geçip de burnumun dibinde sigara içen adam, bin sefer Müslümanım dese, ben onunla kardeş olamam. Kardeş olabilir misiniz? Selam veremiyorsunuz adama, nasıl kardeş olacaksınız? Bir takım siyaset soytarılarının kalkıp da, kardeşlik lazım, kardeş olalım, kardeş olalım filan diyeyim. Bunlar çok büyük meseleler. Sen benim orucumu tutmazsan, sen benim kıldığım namazı kılmazsan, Cuma'ma gelmezsen, cemaatime katılmazsan, iftar saatinde benim gibi sofraya oturmazsan, sahur vaktinde benim gibi sahura kalkmazsan, senin gibi haydutla ben kardeş olamam ki. İmkan var mı? Yani bu diyareye gelmez, akıl almaz bu işi zaten. Mantık tutmaz bu işi. Bundan dolayıdır ki, mümkün görünmez. Geçenlerde, hani bir milletvekili vurulmuştu, bir cuma günüydü, bir cuma günüydü, cenaze töreni yapılmıştı. O cenaze töreni yapılan ve cenaze namazının kılındığı caminin görevlisi müşteriye telefon atıyor. Efendim diyor, caminin dışında avluda, şadırvan avlu kısmında 3000'den fazla adam var, kalabalık var, içeride cuma namazı kılacak kadar cemaat yok. Cuma'yı kıldırmayalım mı? Cenazeye katılmışlar. Siyasi adamlar bunlar. 3000'den fazla topluluk var caminin dışında avluda, içeride cuma namazı kılacak kadar cemaat yok. Adam camiye gidiyor. Secde etmiyor. Hayatında Allahu Ekber'i secde etmemiş herif. Şu hale bak. Resmen arkadaş soruyor. Ve sonra görüşüp anlattı, hocam diyor, aman ya Rabbi diyor. Ürperdim vallahi diyor, korktum diyor. İçeride namaz kılmaya, cuma kılmaya kimse gelmedi. Dışarıda caminin avlusunda herkes Ramazan olduğu halde, cuma olduğu halde fosur fosur sigara içiyorlar. Cenaze merasiminden sonra cenaze namazının kılındığı caminin avlusundan 4 teneke sigara izmariti topladım diyor. Şu hale bakın. Bunlar siyaset adamları bunlar. Ama Müslüman orucuna saygı duymuyor, Müslümanın kıldığı namazı kılmıyor, Müslüman alnını koyduğu yere alnını koyup secde etmiyor, Müslümanın ezanına, Kur'an'ına saygı duymuyor ve siyaset. Bunlar milletin ilerisi bunlar. Ya ne belalı bir cemiyet haline gelmişiz görüyor musun? Bundan dolayıdır ki dün de dedim yeni camide, burada da söylüyorum. Hangi siyasetin adamı olursa olsun benim için mühim değil. Eğer Müslümanın kitabına, Muhammed Mustafa'sına, namazına, orucuna, sahuruna, iftarına, ezanına saygısı, sevgisi, imanı olmayan bir siyaset adamının Allah-u Teala altını üstüne getirsin diyor. Felaket. Müslüman milletin başında bunlar bir musibettir. Sen ne biçim siyaset adamısın ki Müslümanların orucuna saygı duymuyorsun? Sen ne biçim devlet adamısın ki Müslümanın sahuruna, iftarına, orucuna saygısız davranıyorsun? Senin ne alakan var Müslümanlar? Ramazan günü Müslümanların karşısına geçip sigara içen bir siyaset adamının Fransız gavurundan ne farkı var? İngiliz gavurundan ne farkı var? İtalyan Yahudisinden ne farkı var? Efendiler, her şeyi akıl mantık dairesine inceleyin. Ramazan, madem ki Müslümanların büyük çoğunluğuyla üstü kabul görmüş, itaat edilen, saygı duyulan bir ay, siyaset adamı da itaat edecek. O da saygı duyacak. Benim karşıma çıkıp inancımla alay etmeyecek. Böyle, böyle bir insan aramak, böyle bir zihniyetin, böyle bir mananın peşinde bulunmak lazım. Yoksa efendim her türlü rezaleti, her türlü isyanı, her türlü kefazeliği yapacak, sonra da milletin idaresine talip olacak. Bu hayal almaz böyle şeyler. Selam verilmemesi gereken adam var, düşünün ne hale gelmişler. İslam toplumu bir bütünlük içinde olacak. İslam kardeşliği böyle olabilir. Sen benim okuduğum Kur'an'ı okumuyorsun. Sen benim kıldığım namazı kılmıyorsun. Sen benim secde ettiğim seccadeye secde etmiyorsun. Benim yönümü çevirdiğim kıbleye yönünü çevirmiyorsun. Kardeş olalım, kardeş olalım. Kimi kandırıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun sen? Bunlar çok mühim meseleler. Müslümanların meseleleri tabii. Kardeşliğin teessüsü İslam inancının, İslam ibadetinin, İslam hayatının yaşanmasına bağlıdır. İslam'ı yaşarsanız kardeş olursunuz. İslam'ı hayatınızda tatbik ederseniz kardeş bir araya gelirsiniz. Bir araya gelmek için İslam'ı yaşamak, haramlardan sakınmak lazım. İçki içen bir adamın yanına sokulamazsınız. Nerede kardeş olacaksınız? Yanında oturamazsınız. Kumar oynayan bir adamın yanında oturamazsınız. Açık saçık dolaşan bir adamın karısı ve onun aile hayatı, onun o rezaleti ortamında bir araya gelemezsiniz. Nasıl kardeş olacaksınız? Nasıl samimi olacaksınız? Nasıl birbirinizle tesadüf kuracaksınız? Nereden o kuvvet olacak? Bunlar düşünülmeye değer meselelerdir. Tabii bunlar yaşanmadığı müddetçe farizalarımızı, vecibelerimizi, vazifelerimizi yerine getirmedikçe toplumda, cemiyet içinde mesafeler açılır, uçurumlar büyür. Uçurumlar büyür ve fertler arasında bir dayanışma, bir kaynaşma, bir muhabbet teessüs etmez. Ayrılık başlar. Ayrılık başlar. Ahlaken ayrılıklar büyüye büyüye derken cemiyette bir bölünmeler, parçalanmalar zuhura gelir. Parçalanmalar olur. Bu ilahi nizamın yerini kötüye kullananlar alır. Dilencilik başlar. İslam'da bir yoksulun zekat alması dilencilik değildir. Yoksul dilenmez. Zengin Müslüman zekatını gider yoksulun kendisine verir. Dilenmek yoktur. Fakir istemez. İslam'ın fukara tarifinde dilenmek yoktur. Zenginin kendisi bulacak. Bakın mesela bir hadis-i şerifi kısaca arz edeyim. Bu çok yanlış anlaşılmıştır. Fukara deyince dilenci zannediliyor. Dilencilik İslam ahlakının ve ahkamının yaşanmadığı, zekatın hakkıyla verilmediği memlekette bir istismardır. Dilencilik bir istismar, kötüye kullanmadır. Müslümanların inancını, merhametini kötüye kullanmaktır dilencilik. Ama dilencilik fakirlik değildir. Dilenci fakir değildir İslam'a göre. Bakınız anlatıyor. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Leysel miskinu ellezî yetûfu alennâs feterudduhu lokmetu vel lokmetan. Ey müminler! Kapı kapı dolaşıp da sırtında bir heybe, elinde bir torbayla kapı kapı dolaşıp da para isteyen, yiyecek isteyen, öteberi isteyen, bir lokma, iki lokma alıp alıp geri dönen insan asla fakir değildir. Sırtında heybesi ve torbasıyla kapı kapı isteye isteye eşya toplayan, gıda toplayan, para toplayan insan fakir değildir diyor Hazreti Muhammed. Fakir değil. Kalu sordular ki femel miskinu ya Resulallah. Öyleyse fakir kimdir ya Resulallah? Madem ki bu adam fakir değil, böyle yapan fakir değilse gerçekten fakir kimdir? Kale Efendimiz buyurdular ki ellezi şu adamdır ki fakir la yecibi gınen yuğnihi. İhtiyacını bir türlü karşılayamıyor. Çalışıyor, çabalıyor, didiniyor, ne yapıyorsa, ne ediyorsa bir türlü ihtiyacını karşılayamıyor. Aldığı parayla, aldığı ücretle, aldığı şeyle geçinemiyor, yaşayamıyor. İhtiyacını betiremiyor. İki yakası bir araya gelmiyor adamın, fukara. Ve la yufkanu lehu. Halini de kimseye arz etmiyor. El açmıyor, dilenmiyor, dolanmıyor, dolaşmıyor. Kimse onun haline vakıf olamıyor. فَيُتَسَدَّكَ عَلَيْهِ Halini kimse bilmiyor ki sadaka versin. O kadar sakınıyor, gizden utanıyor, utanç duyuyor. Fakir. وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْعًا İnsanlardan da zerre bir şey istemiyor. İstemekten utanıyor, yüzü kızarıyor. Utancından bir şey isteyemiyor. İşte fakir bu. Bunu Müslüman zengin kendisi bulacak. Fakiri bulmak tarzdır Müslümana. Kısaca hemen arz edeyim. Bunu o kadar yanlış anlamışlar ki sanki zekat dilencilik, bir fakirin zekat alması dilencilik zannediliyor. Kim söylüyor bunu? İslam'da fakir kendisi zekat almaya gelmez. Zekat vermesi gereken Müslüman fakire götürüp kendisi verir. Bakın. Ne müthiş bir şey. Hatta kitaplarda görmüşsünüzdür. Eğer o fakire zekat veren Müslüman bu benim zekatımdır kardeşim al helal olsun ben sana zekatımı veriyorum dese bunu söyleyince o fakir alımlanacak, utanacak, mahcup olacaksa zekat ismini kullanmaz, kalben niyet eder, al sana hediyemdir der. Fakir utanmasın. Şahsiyeti yıkılmasın. Zekatımdır demeye lüzum yok. Kalbinden zekatının verildiğine niyet edersin, dilinle ben sana hediye veriyorum, harçlık veriyorum, buyurun alın hediyemdir diyebilirsin. Zekat demeye lüzum yok. Ta ki fakir ezilmesin görüyor musun? Ezilmesin. Şahsiyete bak. Hatta İmam-ı Şafii'ye sorarsanız dün de dedi. fakirin hakkını, hukukunu, menfaatini o kadar öne alacaksın ki. İmam-ı Şafii çok müthiş, Şafii meselenin sahibi. Bir Müslüman zengin zekatını ayırıp fakiri bulacak diyor, fakiri bulacak. Zekatını kağıt para olarak değil, altın olarak ödeyecek. Mesela ne gibi? Diyelim ki senin zekata tabi olan 1 milyon lira paran var. 1 milyon lira paranın zekatı kaç lira? 25 bin lira. %2,5. Hani 40'da 1, 80'de 2, %2,5 yapar. İster 40'da 1 deyin, isterse %2,5 deyin. Fark etmez. 1 milyon lira paranın zekatı 25 bin liradır. Müslüman diyor İmam Şafii, Şafii meselini söylüyor. Bu 25 bin lirayı alacak, kağıt para halinde götürüp fakire veremeyecek. Bu 25 bin lirayı alıp kuyumcuya gidecek, kuyumcuda 25 bin liraya kaç gram altın geliyorsa altına çevirecek, fakirin avucuna altın olarak koyacak diyor. Neden? Efendim sen akşamleyin 25 bin lira fakire zekat verirsin, sabahleyin paranın değeri düşer, fakir zarar eder diyor. Ya İslam'da inceler incesi hesaplar yapılmış. Bizim cemiyet bunları angar ettiler ki. Müslüman cemiyet değiliz ki. Bizim devletimiz Müslüman devlet değil. Bunlar angar ettiler ki. İslam'da öyle değil. Fakir arayacaksın. Bakın İslam'da mesela her meselede, her ibadette bir şeyi aramak farz kılınmıştır. İslam'ın şartı kaçtır diye sorsam, 5'tir diye söylersiniz elhamdülillah. Birincisi kelime-i şehadet. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Kelime-i şehadet. Bunu söylemeye Müslüman olamaz. Bunu söylerken bir şey arayacaksın. Kalbin tasdikini arayacaksın. Bu sözü kelime-i şehadeti kalbin tasdik ediyor mu, etmiyor mu? Kalbin tasdik etmesi şart. Kelime-i şehadetin esası kalbin tasdikidir. Dil ile ikrar ikinci planda gelir. Ama evvela kalp tasdik edecek. Evvela kalbi bulacaksın, sonra kelime-i şehadet edeceksin. Kalbi bulacaksın, kalbi. Kelime-i şehadetten sonra İslam'da en mühim olan nedir? Namaz kılmak. Namaza durmadan evvel bir şey arayacaksın. Nedir o? Kıbleyi arayacaksın. Kıbleyi aramadan namaza durabilir misin? İlla kıbleyi bulacaksın, sonra namaz kılacaksın. Bak farz. Kıbleyi aramak farzdır. Kelime-i şehadette kalbi aramak farzdır. Etti iki. Namazdan sonra oruç tutacaksın. Oruç tutmadan evvel bir şeyi araman lazım. Nedir o? Gökyüzünde hilali arayacaksın. Ramazan hilalini aramadan oruç tutmak haramdır. Hilal. Gökyüzünde hilali aramak farzdır. Bak her ibadet bir şey arayacaksın. Ramazandan sonra İslam'ın 4. şartı zekat vermektir. Zekatı vermeden evvel de bir şey arayacaksın. Nedir o? Fakiri arayacaksın. Fakiri arayacaksın. Namaz kılmakta kıbleyi aramak nasıl mühimse, zekat vermekte fakiri aramak o kadar mühimdir. Niye bunu yapıyorsun? Bak hepsinde bir şey arayacaksın. Kelime-i şehadette kalbi arayacaksın. Namaz kılmakta kıbleyi arayacaksın. Oruç tutmakta hilali arayacaksın. Zekatta fakir arayacaksın. Hacda Kâbetullah'ı arayacaksın. Hac, Kâbe'yi arayacaksın. Bunlar bizim meseleler. Fakiri bulacağız. Ve zekat ona verilecek. Fakiri zekat vermekte esas olan fakire temliktir diyor. Temlik. Mesela bir fakire verilmesi gereken parayı bizzat fakiri bulup onun eline teslim edeceksin. Fakirin eline. Temlik usulü bu. Bizzat kendin götürüp vereceksin. En mühim mesele budur. kendin götürüp veremiyorsun, zamanın yok, zeminin yok, saatin yok, fırsatın yok. Şeriat mahkemesinde şahitliği kabul edilecek kadar adaletli bir adamı vekil tayin edeceksin. Zekatını vermeye vekil tayin edeceksin. Vekil tayin ettiğin adam şahidi adil olacak, mahkemede şahitliği kabul edilmeyen bir adam olmayacak. Mesela kızı ve karısı çıplak dolaşan bir adam, şeriat mahkemesinde şahitliği kabul edilmez. Bu adam vekil olamaz. Hamamda peştimalsiz yıkanan bir adamın şeriat mahkemesinde şahitliği kabul edilmez. Hayasız adamdır. Vekil olamaz. Faiz alan, faiz veren bir adamın İslam mahkemesinde şahitliği kabul edilmez. Ve ona güvenemezsin. Harama alışmış çünkü. Harama alışmış bir adam helal iş yapamaz. Kendin takip edeceksin. Takip edeceksin. Ve adamı seçeceksin yani. Sultan Mahmut devrinde bir hadise cereyan ediyor da bu mevzuyla alakalı arz edeyim. Sultan Mahmut devrinde mühim bir devlet memurunun rüşvet aldığı söyleniyor. Allah Allah. Padişah da o memura öyle güveniyor ki, öyle sağlam bir adam tanıyor ki, yani inanamıyor bu memurun, yüksek memur, çok yüksek memur, bu memurun rüşvet alacağına aklı yetmiyor. İmkansız diyor, nasıl olur? Bu kadar güvenen, bu kadar güvendiği bir adam, bu kadar inandığı adam. Ama tebdili kıyafet yapıp da padişah Sultan Mahmut çarşıda, pazarda dolaşınca o memurun rüşvet aldığını söyleyen söyleyene, piyasada dedikodu var. Adamı takip ediyor, mümkün değil, hiç böyle bir şey yok. Açığı yok, bir şey yok, hiç açık vermiyor. En ufak bir iz bırakmıyor, eser bırakmıyor. Ama ahali bu adamı rüşvet aldığını söylüyor. Peşine müfettiş takıyor, mümkün değil. Peşine murakip gönderiyor, kontrol memuru. Şu memuru git kontrol et, hayatını, yaptığını, ettiğini. 3 ay takip ettiriyor memuru, yine rüşvet aldığını tespit edemiyor. Ne biçim adam? Nihayet bizzat hadiseyi kendisi takip etmeye başlıyor. Sultan Mahmut diyor ki, bir kesenin, bir kesenin içerisine 50 tane altın koyuyor. 50 tane sarı altın koyuyor. Ve bu rüşvet aldığı söylenen bu mühim memurunu çağırıyor. Geliyor huzuruna, diyor ki evladım, Ayasofya Camii Şerifi'nin diyor giriş kapısının sağ tarafında perişan bir hırkanın altında yüzünü gözünü de saklayan, utancından yüzünü gözünü de saklayan fakir bir insan var. Fakir bir kişi var. Her sabah namazı oraya oturur, yüzünü dahi göstermez, Allah için onun ihtiyacını karşılarlar. Bu fakir benim çok hoşuma gitti diyor. Bu kesenin içinde bir miktar altın koydum, o fakire sabah namazından cemaat çıkmadan evvel götürüp teslim edeceksin evladım, hadi bakayım evladım diyor. Rüşvet aldığını söylenen memura kesenin içinde 50 tane altın teslim ediyor. Ver ona. Tek baş üstüne sultanım diyor. Baş üstüne. Bakalım hilesi var mı yok mu bu memurun? Anlayacak yani. Gece yarısından sonra Ayasofya Camisi'nin giriş kapısının sağ tarafında yüzünü gözünde kapatan bir hırkanın içinde fakir oturuyor dedi ya, o fakirin yerine gidip Sultan Mahmut kendisi oturuyor. Böyle fakir kapatmış. Orada sabah namazından önce yerini alıyor sultan. Hele bakayım bu 50 altını getirip verecek mi vermeyecek mi? Adamın haramda gözü var mı yok mu? Emanete hain mi değil mi? Oturuyor oraya. Cübbesinin kenarından da gözlüyor. Bakalım memur gelecek mi? Yutacak mı yutmayacak mı? Ha bir de bakıyor geliyor. Aferin geliyor. Parayı teslim ettiği memur geliyor. geliyor, cüzdanı o kişi keseyi çaputtan normal olarak bezden yapılmış kese tabii, ağzın düzmeli, getiriyor, uzatıyor böyle abanın altından, padişahımız efendimiz bunu size atiye, hediye olarak gönderdi kardeşim, ben de emanet size teslim ediyorum diyor, uzaklaşıyor oradan. Cemaat çıkacak neredeyse, uzaklaşıyor. O oradan girdikten sonra Sultan Mahmud kalkıyor, abasını çıkarıyor, kıyafetli, bir bakıyor ki sadece 5 tane altın getirmiş, 45 altın yok. Ha, vay namussuz memur. Demek ki halkın dediği doğruymuş diyor. Hemen Ayasofya Camisi önünde asıyor, 15'ini sallanıyor böyle. Demek oluyor ki vekil edersin bir adamı götürüverdi, yutar herif. Öyle sağlam bir adam vekil bulacaksın ki zekatını götürüp verecek kardeşim. Rastgele bir adam verebilir. Emaneti zay edersin, hem zekatını vermemiş olur, hem cehenneme gidersin. Fakiri kendin arayacaksın. Ne kadar İslam ne kadar sağlama bağlamış meseleleri. Fukara hakkını başkasına yedirmeyeceksin. Demek ki dilencilik meselesi İslam'da yok. Bu dilencilikle alakası yok İslam'a. Zaten dilenciye bir şey verilmez. Aklınızı başınıza alın. Ne bir bela kabinine veriyorsan ver. Dilenciye verdiğim paradan şu kadar sevap beklemiyorsun ha. Sevap yok. O hiç olmuyor. Hiç unutmam. Laleli'de Müslüman bir lokantacı vardı. İyi bir Müslüman arkadaşımız. Zaman zaman oturur çorba morba içeriz. Saygısı sevgisi var adamın. Ne zaman gitsem böyle bir masanın üzerinde sürüyle bozuk para. Saymaktan bitiremiyor. Bozuk para, bozuk para. Bir gün sordu, ya bu nedir bozuk para? Nereden geliyor? Dedi ki hocam bir dilenci var dedi bizim dedi. Dilenci topladığı parayı getirip bana veriyor. Bozuk para, ben de kağıt para veriyorum dedi. Peki dedim ne kadar oluyor günde? Tam dedi 4 senedir dedi bu dilenciyi tanırız gelir gider bize dedi. 4 senedir yevmiye 1000 liradan aşağı vallahi düşmedi hocam dedi. Dilenci. Yani dilencilik fakirlik değildir, sanattır ha. Sanat. Sakın bir şey vermiyorsun ona. Yani dilenciye bir şey verip de arkasından sevap bekliyorsan avucunu yalarsın. Sanat der o. Merhamet istismarcısı. Dilenme sanatkarı. Ağlıyor, bir de kucağına uyuyan bir çocuk koymuş. Çoğu zaman bakıyorsun bebek mebek taşıyorlar. Geçenlerde bir kadını yakalamışlar Yeşildirek'te. Hamile bir kadın yani. Dışarıdan bakınca hamile, ağır, sahipsiz olduğu hamile kadın. Hani hamile kadın daha çok merhamet çeker ya. Hamile kadına daha çok merhamet edersiniz. Aman sahipsiz, hamileymiş, şu haliyle, şu ağır karnıyla, şu ağır göbeğiyle af buyurun, fakir olmasa dilenmez dersiniz. Yakalamışlar, af buyurun eteğini kaldırmışsa yastık bağlamış göbeğine. Hamile süsü veriyor, merhamet toplamak için yani. Mel'un oğlu mel'unlar, Müslümanların merhametini celbediyorlar. Bunlar dilenci, fukara değil. Bunlara Nasreddin Hoca gibi yapacaksın. Mübarek hani hatırlarsınız, arz edip keseyim, o da uzattım, çok uzattım bugün. Haftaya tabii bayram sonu oluyor. Allah nasip ederse bayramdan sonra şöyle 20-25 gün dinleneceğiz. Senelik izinimiz var. Ramazan'da cidden çok perişan olduk. Yani gece yatağıma girerken göğüs kafeslerimin ağrıdığını hissediyorum. Günde 3 saat, 4 saat mutlaka konuşmalarla. Ses telimiz, boğazımız filan bir hayli yorgunluk, bir hayli tahribat oldu. 15-20 gün dinlenelim de ondan sonra çıkalım biz inşallah. Daha rahat, daha böyle sağlıklı, daha iyi, hazırlıklı çıkalım. Onun için haftaya derse gelemeyeceğim. İzinde, istirahatte olacağım. 20-25 gün şöyle gözüme kestirmişim, dinleneceğim. Ondan sonra yeniden inşallah buluşacağız Allah'ın adıyla. Yeniden toplaşıp derslere devam edeceğiz. O bakımdan vakıa bayram bitiyor ama işte arkasından istirahat geliyor. Nasreddin Hoca merhum bir gün dam başına çıkmış, dam, hani çatı olmayan evlere dam derler. Bilirsiniz, çatıyla kaplı değilse böyle düz dam gibidir. Toprakla örtülü evler. Damın üstüne çıkmış da meşgul orada damı yapıyor. Bazı yerlerini sıkıştırıyor. Çalışıyor yani. Kollarını, bacağını, kolunu çevirip çamur yığmış dama, damı sıvıyor. Dam yapıyor yani. Bir sürü de işi var. Ayakları çamurlu, bacakları çamurlu çalışıyor. Hoca, bir dilenci gelmiş böyle aşağıya. Hoca yukarıda, damda, dilenci aşağıda. Esselamu aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam evlat. Biraz demiş aşağıya gelir misin hocam demiş. Bir evladım demiş, bak ben çamurun içindeyim, dam yapıyorum, meşgulüm. Allah aşkına demiş, Allah için gelmez misin? Aklı daha durur mu hocam? Zor bela, çamurlu, mamur, inmiş aşağıya. Buyur evlat demiş, buyur. Allah için demiş, bir şey vermez, ben dilenciyim demiş. Allah için bana bir şey ver demiş. Heybesine bakmış ki 10 günlük yiyecek var. Dilenci. İmam-ı Şafii'ye sorarsanız, bir öğün yiyeceği olan dilenemez haramdır. Bir öğün. Mesela öğle vaktinde yiyeceği varsa akşam için dilenemez. Öğlene yiyeceği kadar yiyeceği olan, öğlende yemeğine kafi olarak malzemesi olan bir insan akşam için dilenirse Allah'a isyan etmiş olur diyorum şahit. Bir öğün. Heybesine bakıyor ki Nasreddin Hoca, 10 günlük yiyecek var heybede. Peki evladım diyor, gel diyor benimle. Bir şey söylemiyor orada. Allah için bir şey ver dedi ya, tek evladım gel diyor. Sıkına sıkına dilenciyle dama çıkarıyor. İkinci de dama çıkıyor. Haydi evlat, Allah versin evladım, yürü diyor. Hadi inayet ola. Mira hocam diyor, madem inayet ola diyecektin, bir şey vermeyecektin, bu damın başına niye çıkarttın sen diyor. Mira evladım sen diyor dilencisin, fakir değilsin. Ben de hocayım, işi biliyorum. Sana yardım etmeyeceğim bir nedenle, ben niye aşağı indirdin sen diyor. Sen niye başına çağırdın? Yürü! Oradan kovuyor. Onun için Müslümanlar uyanık olmalı, hesaplı olmalı, meseleleri bilmeli. Rastgele zekat vermekte asıl fakiri bulmaktır. Onu siz bulacaksınız. Dilenmeyecek o, gelmeyecek o size. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i rızasına ve rahmetine nail eylesin inşallah. Yaklaşan mübarek Ramazan bayramının alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah-u Teala nasip eylesin inşallah. Oldukça garip işaretler, alametler de var. Elhamdülillah. Kadir gecesinde şöyle bir dolaştık tabii. Ben Bakırköy Yeni Mahalle Camisi'ndeydim. Bakırköy biliyorsunuz, affıyorum, baldır bacak bir semt olarak, felaket diye. Ama Allah'a hamdolsun haftada bir gün gittim oraya. Çok büyük bir cami yapılıyor orada, Yeni Mahalle Camisi diyorlar, bilenleriniz vardır. Öyle bir cemaat, yani hayal edemeyeceğiniz bir cemaat toplanıyor. 1400 metrekare caminin içi var. İçeride üst üste namaz kıldık, cemaat yetmedi. Yani yer yetmedi. Dışarısı külliyen cemaat oldu. Daha da yer kalmadı. Kamyonlarla camiye gelenler kamyona çıkıp kamyona namaz kıldılar. Muazzam bir akın elhamdülillah. Hangi camiye gitmişsek sel gibi bir cemaat, çiğ gibi bir cemaat, muazzam bir uyanma, muazzam bir inkişaf, bir ilerleme var. Ve inşallah falan Müslümanlar her gün biraz daha çoğala çoğala Kur'an-ı Kerim'e yaklaşıyoruz. Yani asıl güneşimiz olan Kur'an'a yaklaşıyoruz. Tıpkı Kadir Gecesi'nde ben bizzat seyrettim, bilmiyorum siz gördünüz mü? 15 yılda bir, o da çok zor bir araya gelen, ay ile yıldız yan yana gelmişler. Ay ile yıldız semada böyle, Kadir Gecesi. Hilal biçiminde ay, onun tam ortasında yıldız gelmiş böyle parıl parıl parlıyor. Büyük işaret bunlar. İnşallah yıllardır dağınık olan Müslümanlar toplanacak inşallah. Yıllardır bir araya gelemeyenler gelecek. Yıllardır Kur'an'dan uzak olan Müslümanlar Kur'an'a yanaşacak. Ve bir bayrak manası içinde İslam'ın inkılabını göreceğiz inşallah. Yeryüzünde büyük gelişmeler var, büyük hadiseler, büyük işaretler var. Allah'ın lütfuyla önümüzdeki asır İslam'ın asrı haline gelecektir. Hep beraber çalışalım, gayret edelim ve birbirimize destek olalım. İslami açıdan daima yardımcı olalım. mübarek Ramazan-ı Şerifimizle böylece inşallah sakatlanmadan, parçalanmadan, bozulmadan bitirmiş olacağız. Bayram sabahı da Allah'ın lütfuna ve ziyafetine biiznillah nail olacağız. Daha sonra tekrar buluşmak üzere inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bütün Ramazan boyu kıldığımız namazları kabul eyle. Tuttuğumuz oruçları makbul eyle. Yaptığımız hayru hasenatı dergahında mübarek eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. İdaremizi ve idarecilerimizi Kur'an-ı Kerim'in ahkamına mahkum eyle. Her türlü felaketlerden, musibetlerden, maddi ve manevi her türlü afetlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Her nefesimize kelime-i şehadet ve aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerim iki cihanda aziz eyle ya